And the Oscar goes to... Alexis Tsipras. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο. Ένα ακόμη Ελληνόπουλο πήρε τη διεθνή διάκριση μόλις τον ακούσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι όπως είναι όλοι. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πήρε το Όσκαρ, δεν ξέρω ποιο, σε πολλά θα μπορούσε να κολλήσει. Τον Εφέ σίγουρα, του Μοντάζ επίσης άνετα. Υποκριτικό Α, Β, Γ, Δ, Ε, ότι υπάρχει σε υποκρισία θα μπορούσε να το λάβει και άλλα πολλά. Πρωτότυπο σενάριο επίσης και αυτό θα μπορούσε να το λάβει. Σκηνοθεσία και σκηνοθεσία. Γενικότερα είναι άξιος, ένα άξιο Ελληνόπουλο. Ακούσαμε εδώ απόσπασμα από την τελετή. Κάπως έτσι βγήκε πολύ μπροστά και είμαστε υπερήφανοι γιατί και από το πρωί που ακούμε τις ειδήσεις τι έγιναν στα Όσκαρ τη βραδιά που ξημέρωσε, ξεκινάνε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με το τι έκανε ο Λάνθιμος, όχι με το τι έγινε στη βραδιά που έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα, πώς πήγαν οι ταινίες, ποιες ταινίες, τι σηματοδοτεί πολιτικά όλο αυτό, τι έκανε ο Έλληνας. Πρώτα ο Έλληνας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το βραβείο μουσικής επένδυσης, έτσι δεν λέγεται η μουσική σκέτο, το πήρε το εξής ηχητικό. Χαμογέλα ανθίζουμε και μια νέη αιτία φέρνει επανεκκίνηση η νέα δημοκρατία. Έλα Χριστέ και Παναγία. Κι όταν θα γίνουν εκλογές η λύση είναι μια να. Να νώνει όλη η Ελλάδα μπλε με αυτοδυναμία. Έλα Χριστέ και Παναγία. Αυτή είναι μια μαντινάδα που την έπαιξαν στο Μεϊμαράκη, το Βαγγέλη, που είχε πάει περιοδία στη Λάρισα. Στη Λάρισα ήταν ο Μεϊμαράκης ως επικεφαλής του εκλογικού αγώνα για τις ευρωεκλογές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί δεν έπαιξαν κάτι σαρακατσάνικο ή κάτι άλλο, έπαιξαν μαντινάδα. Τώρα πώς βρέθηκε η μαντινάδα στη Λάρισα, έχουμε και μια άλλη μαντινάδα στην πορεία, πάλι προς τον Μεϊμαράκη, αποκλειστικά για το πρόσωπό του. Δεν λύσαμε την απορία πώς κόλλησε η Κρήτη με τη Λάρισα, αλλά μάλλον διπλώθηκε ο χάρτης. Όπως έκανε ο Κυριάκος σε κάποιες στιγμές ανεμελιάς, δίπλωνε το χάρτη να δει αν κολλάει η Κρήτη με τη Μακεδονία. Τελικά κόλλησε η Κρήτη με τη Λάρισα. Πάνος Καμένος βγήκε, ξαναχτύπησε σήμερα το πρωί. Αυτό που ευχαρίστησε ο Αλέξης Τσίπρας και χωρίς τον Πάνο Καμένο δεν θα είχαμε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Πάνος Καμένος έθεσε ένα δίλημα challenge προς τον ελληνικό λαό. Εγώ έχω ευθύνη εθνική, κύριε Παπαδάκη. Επέλεξα λοιπόν τον δρόμο της ευθύνης. Μπράβο! Και να σου πω και κάτι. Δεν είμαι στην πολιτική με μικροπολιτικά κριτήρια. Αν οι πολίτες θέλουν μια τέτοια υπεύθυνη στάση, θα με ξαναστείλουν στη Βουλή. Αν δεν το θέλουν, πάω σπίτι μου. Εγώ έχω ευθύνη εθνική, κύριε Παπαδάκη. Αν οι πολίτες θέλουν μια τέτοια υπεύθυνη στάση, θα με ξαναστείλουν στη Βουλή. Και προφανώς οι πολίτες θα θέλουν μια τέτοια υπεύθυνη στάση, έτσι περιγράφει τον εαυτό του, αν κάτι χαρακτηρίζει τον Πάνο Καμένο, είναι η τέτοια υπεύθυνη στάση του. Οπότε προς τους πολίτες, όλοι εσείς πολίτες, εμείς, αν θέλουμε ξανά αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να μην το θέλουμε, να θέλουμε κάτι ανέμελο, να θέλουμε κάτι επιφανειακό, να θέλουμε κάτι επιπόλαιο, κάποιον που άλλα λέει τη μία, άλλα την άλλη, κάποιον που να κάνει κολοτούμπες. Μπορεί ένας λαός να θέλει και όλα αυτά. Αν θέλουμε όμως κάτι ποιοτικό, το αντίθετο όλων αυτών, δεν έχουμε παρά να ψηφίσουμε και να επιλέξουμε τον Πάνο Καμένο. Αλλιώς πάμε στην απέναντι πλευρά που είναι επίσης υπεύθυνος, που είναι επίσης σοβαρός και είναι και ένας από εμάς όπως θα ακούσετε τώρα. Έχω κι εγώ όπως όλοι σας ζήσει από κοντά τη δοκιμασία δικών μου ανθρώπων, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν και θέλω να το τονίσω αυτό στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μπράβο! Ξέρετε, εγώ είμαι περήφανος που είμαι Νέα Δημοκρατία. Έχω κι εγώ παιδιά, όταν τα παιδιά μου αρρώστεναν, εμπιστευόμουν τα δημόσια νοσοκομεία. Μπράβο! Ποιος δεν θυμάται τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις ουρές του Πέδων και του Αγλαία Κυριακού και του Αγία Σοφία, εκείνα τα βράδια τα ατέλειωτα που πηγαίνει στις 12 και φεύγει στις 6 το πρωί και δεν έχει κάνει και δουλειά. Όχι λόγω ότι οι γιατροί δεν μπορούν, ίσα ίσα μια χαρά μπορούν, απλά δεν υπάρχουν πολλοί γιατροί, δεν υπάρχουν υποδομές, είναι πολύ ο κόσμος. Ήτανε με αγκαλιά τα μωρά, τα παιδιά, ο Κυριάκος και πάντα το δημόσιο σύστημα υγείας εμπιστευόταν. Το λέει σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν. Σαν αυτό που είχε πει ο Τζανακόπουλος, έχω ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο. Κάπως έτσι το λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ένας από εμάς, είναι σαν όλους μας και εμπιστεύεται, όταν είχε παιδιά, όχι τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά, το δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, γιατί αυτό θα είχε μια αξία. Όλα αυτά αναφέρθηκαν στην παρουσίαση του προγράμματος υγείας της Νέας Δημοκρατίας, το έκανε προχτές. Εκεί μίλησε όχι μόνο για τα νοσοκομεία και πόσο ίδιος είναι με όλους εμάς τους απλούς ανθρώπους, αλλά μίλησε και για τους γενικούς στόχους του προγράμματος. Μπορώ λοιπόν να σας βεβαιώσω από πρώτο χέρι ότι το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί πλήρως τον τίτλο του. Παρέχει φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες. Ξέρετε, εγώ είμαι περήφανος που είμαι Νέα Δημοκρατία. Παρέχει φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας για όλους τους Έλληνες και γι' αυτό είναι και περήφανος ο Γιακουμάτος που πετάγεται στα ενδιάμεσα και λέει τα δικά του. Δηλώνει την υπερηφάνεια του δηλαδή. Αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ καλό γιατί θα υπάρχουν φάρμακα κατάθλιψης για όλους τους Έλληνες. Αυτό προϋποθέτει ότι όλοι οι Έλληνες θα έχουν κατάθλιψη. Αλλά μην ανησυχείτε, θα υπάρχουν και τα φάρμακα για να καταπολεμήσουν την κατάθλιψη. Προφανώς όλα αυτά με έρθει η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, γιατί τώρα είμαστε με την τρελή χαρά όλοι. Ευτυχισμένοι που έχουμε βγει στα μνημόνια, που έχουμε τελειώσει με την Τρόικα, που αυξήθηκε ο μισθός, που θα γίνουν και οι δόσεις. Πάμε πάρα πολύ καλά και αυτό φαίνεται και στο προσκήνιο πέρα από τα παρασκήνια. Η μεγαλοοικονόμου βλέπει τον Τσίπρα και τι θυμάται. Τον Ανδρέα Παπανδρέου παραδεχόμουν ως ηγέτη. Και αυτός είναι και ο Τσίπρας σήμερα. Είναι ο απόγονος. Είναι ο απόγονος. Α, εμείς τα κάνουμε για τις εκλογές. Αυτή είναι η Φωτίου, η Θεανό Φωτίου, που λέει ότι όλα αυτά που κάνουν τα κάνουν για τις εκλογές. Σε μια κρίση ειλικρίνειας. Ο απόγονος λοιπόν θα μπορούσε να είναι τίτλος ταινίας, οσκαρικής ταινίας που θα πάει και μπροστά. Να παίζει όμως και η Μεγαλοοικονόμου, γιατί αν παίζει η Μεγαλοοικονόμου σε ταινία, έστω και σε τρίτο ρόλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την βρούνε τα μέλη της Ακαδημίας του Χόλιγουντ και να μην προταθεί απευθείας ποιος Λάνθιμος, ποιος Χατζηδάκης παλιά που το είχε πάρει. Θα πάει κατευθείαν στα Όσκαρ και σίγουρα θα βραβευτεί. Τέτοια τιμή δεν πρέπει να τη χάσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη να είμαστε περήφανοι, είτε με το Λάνθιμο, είτε με οτιδήποτε άλλο, με τον Τσιτσιπά. Γενικώς ο Έλληνας ζει για να νιώθει περήφανος. Όχι με τα δικά του, με τον Αλωνών, που είναι και ακριβοπληρωμένες δουλειές και άσχετες με τον Έλληνα, αλλά δεν έχει σημασία, αυτά μας κάνουν πολύ περήφανους. Και η Μεγαλοοικονόμου είναι μέσα σε αυτά που μας κάνει περήφανους. Η κυρία Φωτίου είπε ότι όλα αυτά τα κάνουν για τις εκλογές και η κυρία Φωτίου δεν είπε μόνο αυτό. Διατύπωσε και ένα πνευματικό, κουλτουριάρικο, στομφώδες, μεγαλειώδες απόφθεγμα. Δεν φοβάμαι την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό που συνέβη μες στην κοινωνία ήταν η σιριζοκοποίηση του ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Α, εμείς τα κάνουμε για τις εκλογές. Ωραίο, σωστό και έτσι πρέπει. Όλοι για τις εκλογές θα κάνουν. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου, όχι, η κυρία Φωτίου, μπερδέψαμε τα μεγέθη, είναι λογικό. Έχουν κάποιες ομοιότητες. Είναι και οι δύο αριστερές, καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι και οι δύο αριστερές, είναι στην αριστερά, βουλευτίνες. Οπότε αυτό από μόνο του μας κάνει εμάς να μπερδεύουμε που τα βλέπουμε λίγο επιφανειακά τα πράγματα. Επειδή έχουμε μπει σε κατηγορία πνευματικότητας και επειδή η Φωτίου είπε αυτό το βαθιστόχαστο για τη συριζικοποίηση του Πασόκ και την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή από την αρχή ακούμε τον Κυριάκο, τον Καμένο, τη Μαντινάδα, τα Όσκαρ, έχει έρθει η ώρα να σταθούμε σε ένα άλλο θέμα που μας κάνει πολύ περήφανους. Μας είχε κάνει και πριν 2 χρόνια ο Ντάνος υπερήφανος, ο Ντάνος από το Survivor, με τις σκληρές μάχες που έδινε, με το σταυρό που έκανε πριν δώσει τη μάχη. Είχε νικήσει και στο Survivor, είχε διχαστεί τότε η Ελλάδα. Μεγάλο μέρος τον είχε υποστηρίξει. Όλα τα φώτα ήταν στη Σκιάθο. Μετά, όταν είχε έρθει, ασχολιόμασταν συνέχεια με τον Ντάνο. Και πολύ λογικό, γιατί αν δεν ασχοληθείς με τον Ντάνο, με τι θα ασχοληθείς. Ο Ντάνος λοιπόν έβγαλε βιβλίο. Μου διαφεύγει ο τίτλος του. Ξέρουμε τα πάντα για τον Ντάνο, αλλά δεν ξέρω τον τίτλο του βιβλίου. Σημειώστε το ως ελιπές ρεπορτάζ, όπως λέμε. Έβγαλε βιβλίο και όχι μόνο έβγαλε, βγαίνει και στα παράθυρα για να τοποθετηθεί επί του βιβλίου, το οποίο είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Η Αυγή Σαββίδου είναι μια πολυτάλαντη γυναίκα, με ρώτησε πάρα πολύ για το βιβλίο και να της πω κάποια πράγματα για μένα, έτσι ώστε να τα βάλουμε στο χαρτί και να τα κάνουμε σήμερα αυτό το πολύ όμορφο πράγμα εδώ. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλό. Είναι ένας εκδοτικός οίκος που μόνο τιμή για μένα είναι το να συνεργαστώ μαζί του και να κάνω το πρώτο μου βήμα γράφοντας. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο, όπως λέει και ο ίδιος. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, το έχει γράψει, το έχει πει, το έχει γράψει, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι ο πνευματικός κόσμος επιτέλους μιλάει σιγά σιγά. Δεν είναι μόνο ο Σαββόπουλος που βγαίνει και μιλάει, είναι και ο Ντάνος που τόλμησε και νομίζω είναι ο δεύτερος που βγάζει Σκιάθος συγγραφέα. Ο πρώτος λεγόταν, νομίζω, Παπαδιαμάντης. Ο αμέσως επόμενος είναι ο Ντάνος και μάλιστα ο εκδοτικός οίκος, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν έχει σημασία, το έβγαλε και σε 2 εκδοχές. Υπάρχει και σκληρόδετη έκδοση για να μπαίνει στη βιβλιοθήκη και υπάρχει και άλλη απλή για την παραλία. Καταλαβαίνω και κατανοώ ότι για πολλούς ανθρώπους που έχω δει και στα μηνύματα ή ίσως θέλουν να το προμηθευτούν και δεν βρίσκονται στην Αθήνα είναι δύσκολο, αλλά η εκδοτική Αθηνών έχει ένα μηχανισμό καταπληκτικό που είτε τηλεφωνικά είτε μέσα από ηλεκτρονική παραγγελία θα μπορέσετε όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε στην πόρτα σας και άμεσα. Υπογεγραμμένο. Ναι, μιλάμε πάντα για την έκδοση τη συλλεκτική, την αριθμημένη, αυτή η οποία θα είναι περιορισμένη αντιτύπων και θα είναι πάντα σκληρόδετη. Όλα αυτά είναι πραγματικά που ακούμε. Είναι ο Ντάνος, η φωνή του Ντάνου που τόσο έχουμε αγαπήσει μετά το Survivor. Παίζει και στο τατουάζ, το ξέρετε όλοι. Όπου εμφανίζεται ο Ντάνος, τα νούμερα είναι πάνω από 30-40%. Τώρα εδώ ακούσαμε και για σκληρόδετη συλλεκτική έκδοση που θα την υπογράφει. Θα έρχεται στο σπίτι σας, όλοι εσείς που δεν μπορείτε να πάτε να το πάρετε. Και ενώ μιλάει λοιπόν για το βιβλίο, λέει και το εξής βαθιστόχαστο. Διάβασα κάποια άσχημα πράγματα για το βιβλίο που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό ας το κρατήσουμε γιατί δεν λέγονται τέτοια πια. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Θα τολμήσω κι εγώ να πω κάτι. Το άσπρο είναι το αντίθετο από το μαύρο. Νομίζω αυτά τα έχουμε ανάγκη. Πρέπει κάποιος να τα λέει γιατί δεν τα λέει κανείς. Και επιτέλους τολμάει ο πνευματικός κόσμος της χώρας, βγαίνει μπροστά, γράφει βιβλία, μιλάει για θέματα διάφορα και για τις κριτικές, γιατί η κριτική με ομικρον γιώτα είναι στο περιθώριο, δεν τολμάει κάποιος να τα βάλει μαζί τους και βγαίνει ο Ντάνος εδώ και μιλάει για τους κριτικούς και για τις κριτικές που αυτοί κάνουν. Το βιβλίο τώρα είναι πάρα πολύ καλό, μας είπε ο ίδιος, αλλά τώρα θα ακούσετε και κάτι άλλο από τον ίδιο. Όσον αφορά τη δομή του, πιστεύω ότι έχει γίνει ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει για ένα βιβλίο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα λεγόμενά του, τα γραμμένα του μέσα, εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να το διαβάσω μόνο κοπανιάς με τη μία που λένε ποτέ. Το πρώτο πράγμα που μου γεννάτε να πω είναι πως έκανα πολύ καλή επιλογή εκδοτικού οίκου. Ελπίζω να σας αρέσει. Εμένα μου άρεσε. Ας μείνουμε στα θετικά. Άρεσε στον Ντάνο το βιβλίο που έγραψε ο ίδιος. Δεν το έχει διαβάσει, μόνο κοπανιάς, δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε. Αλλά όμως του άρεσε, είναι ένα πολύ καλό βιβλίο. Και οι κριτικές, οι καλές είναι το αντίθετο από τις κακές κριτικές. Μπράβο, 1-0 κερδίσατε, όποιος το σκέφτηκε και το είπε έτσι. Αυτά τα ωραία από τον πνευματικό κόσμο της χώρας, αυτά τα ωραία από τη χώρα. Και όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, νομίζω είναι εκτός τόπου, γιατί όλα αυτά με τον Ντάνο, με τον Τσίπρα πρωθυπουργό, με τον ίδιο το λαός λαό, με τον Κυριάκο που έρχεται στα πράγματα και με όλα αυτά που λέει. Δεν γίνονται τυχαία. Κάποιος από πάνω, μια ανώτερη δύναμη, ας την πούμε Θεό να μπορούμε να συνονιθούμε όλοι και να ομονοήσουμε σε αυτό, τα έχει ετοιμάσει και τα γράφει και τα παρακολουθεί και διασκεδάζει με αυτά. Δεν εξηγούνται αλλιώς όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά. Πάμε τώρα, φεύγουμε από τον πνευματικό κόσμο, πάμε στον πολιτικό κόσμο. Και πως ο κύριος Παπαχριστόπουλος, που έχει παραιτηθεί να μην το ξεχνάμε, γίνεται ρόμπα με τη βοήθεια της κυρίας Κεραμέως από τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς όμως κύριε Παπαχριστόπουλε, πριν από δύο χρόνια δεν λέγατε, και στο Sky σε εκπομπή μαζί ήμασταν, λέγατε ότι εγώ τιμώ την ιδιωτική διακήρυξη των ΑΝΕΛ, η οποία αναφέρεται συγκεκριμένα στα ζητήματα αυτά της ονομασίας. Εσείς δεν τα λέγατε πολύ αυτά. Πολύ φοβάμαι, κυρία Κεραμέως, ότι δεν θυμόσαστε καλά. Σέβομαι την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μου. Και όμως το είδα σήμερα, επειδή ξέρω ότι θα βγαίνουμε στην εκπομπή, το είδα σήμερα. Ακούστε με λίγο. Όταν στην ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος σε ουδέτερο και ανύποπτο χρόνο υπάρχει δέσμευση για το όνομα της Μακεδονίας, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καταρχήν δεν υπάρχει σε καμιά ιδρυτική διακήρυξη. Υπάρχει μόνο σε αποφάσεις τριών συνεδρίων και όχι στην ιδρυτική διακήρυξη. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχω ρωτάει Ιανουαρίου 2018 στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο κ. Παπαχριστόπουλος που λέει σέβομαι την ιδρυτική διακήρυξη των ΑΝΕΛ για τη Μακεδονία. Όταν στην ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος υπάρχει δέσμευση για το όνομα της Μακεδονίας. Καταρχήν δεν υπάρχει σε καμιά ιδρυτική διακήρυξη. Σέβομαι την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μου. Τόσο ωραία και τόσο απλά. Αυτοί ξεκινάνε από το σπίτι τους να πάνε στα κανάλια και προφανώς θα λένε στους δικούς τους, τους γνωστούς ή όποιον έχουν, πάω να γίνω ρόμπα σήμερα. Σήμερα θα γίνω ρόμπα 20%. Σήμερα θα ξεφτυλιστώ 50%. Αναφέρομαι στους Σιριζαίους και όλους αυτούς που υπερασπίζονται, Σιριζαίους και λοιπούς συγγενείς, κολλητούς και παρατρεχάμενους, παρτάλια διάφορα από την ευρύτερη κεντροαριστερά, προοδευτική συμμαχία και όποιο άλλο όνομα θέλετε, οι οποίοι όταν βγαίνουν στα παράθυρα κάνουν αυτό ακριβώς. Καταρχήν ξεφτυλίζονται. Βεβαίως μετά δίνουν διαπιστευτήρια στο κόμμα που θέλουν να πάνε, όχι στο κόμμα που βρίσκονται. Και από εκεί και πέρα περνάνε και αυτοί πολύ ωραία και κυρίως εμείς περνάμε καλύτερα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως έχετε καταλάβει, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε τα δικά σας, ό,τι άλλο θέλετε. Και από που αν θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο του Ντάνου, νομίζω το τίτλος είναι Ντάνος. Μου στέλνει εδώ ένας. Σκέτο το όνομά του Ντάνου και εγώ Ντάνος θα το βάζω πως αλλιώς. Ντάνος, τα λέω όλα, έτσι τον ξέρουμε, έτσι τον μάθαμε, έτσι τον αγαπήσαμε. Τώρα και σαν άνθρωπο της τέχνης και των γραμμάτων, πείτε στον Αποστόλη αυτά που θέλετε για τον Ντάνο και τα υπόλοιπα. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και το επίσημο site που είναι ellinofrenianet.gr. Εκεί ακούτε την εκπομπή και αμέσως μετά την ακούτε ηχογραφημένη σε κονσέρβα. Στο YouTube είναι το Ellinofrenia Official. Πολύ Ellinofrenia έχει πέσει. Στο Twitter επίσης. Στο Facebook το ίδιο. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και με λίγο καμένο θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Πιο καμένο. Σήμερα το πρωί βγήκε στον Γιώργο Παπαδάκη. Μιλούσε για το φίλο του, τον Νίκο Κοτζιά, τον σύντροφο, μέχρι πριν λίγο καιρό. Και τους δύο, για το στυλοβάτη επίσης τον Κοτζιά. Γιατί οι δύο στυλοβάτες, Καμένος και Κοτζιάς, συνέβαλαν στο να βγούμε στα ξέφωτα και να διοικηθεί η χώρα με αυτούς και με τον Αλέξη Τσίπρα επί 4 χρόνια. Πώς χαρακτηρίζει λοιπόν όλα αυτά που ο Κοτζιάς λέει? Τα SMS αυτά από εσάς προς τον κύριο Κοτζιά. Τι λένε τα SMS, διαβάστε. Το θα σε τελειώσω κάπως. Θα σε τελειώσω. Το τέλειωσα. Είναι λίγο απειλή. Χρονικά. Δεν το τέλειωσα, κύριε Κοραή. Χριστίνα. Δεν το τέλειωσα. Είναι άλλο το σημαντικό. Χριστίνα μου, το τέλειωσα από υπουργό. Είναι άλλο το σημαντικό. Για να σα πω κάτι. Το τέλειωσα διότι και ο κύριος πρωθυπουργός κατάλαβε με τα στοιχεία που του δώσα ότι εδώ υπάρχει κάτι από πίσω. Τον τέλειωσα από υπουργό. Δεν πρόκειται για απειλές ούτε για τις σφαίρες και τις μπαλακίες που λέει, συγγνώμη, τις βλακίες που λέει και ο Σκοτζιάς. Τις σφαίρες και τις μπαλακίες που λέει, συγγνώμη, τις βλακίες που λέει και ο Σκοτζιάς. Τις σφαίρες και τις μπαλακίες που λέει και ο Σκοτζιάς. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Μπορώ λοιπόν να σας βεβαιώσω από πρώτο χέρι ότι το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί πλήρως τον τίτλο του. Παρέχει φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες. Θα χρειαστούν από ό,τι φαίνεται. Όχι ότι οι προηγούμενοι δεν βοήθησαν σε αυτή την κατάσταση της κατάθλιψης, αλλά ερχόμενος ο Κυριάκος έχει φροντίσει για το μετά, τα φάρμακα δηλαδή. Βλέπω στο chat του YouTube από κάτω γίνεται συζήτηση και για τις ταινίες του Χόλιγου, τι έκανε ο Λάνθιμος, και για την ταινία της χρονιάς, την καλύτερη ταινία που είναι το Πράσινο Βιβλίο. Επειδή το έχω δει, είναι μια πολύ ωραία ταινία. Δείτε την. Ωραίος, κλασικός, καλός αμερικάνικος κινηματογράφος με κοινωνικά θέματα, ωραία παίξηματα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τα πάνε πολύ καλά σε αυτά οι Αμερικανοί όταν θέλουν. Και το θέμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν σας λέω τίποτα άλλο για να πάνε να το δείτε. Αξίζει, θα περάσετε μια μισή πόσο κρατάει, δύο ώρες. Πάρα πολύ ωραία. Το Λάνθιμο δεν τον έχω δει ακόμα, δεν έχουμε προλάβει. Το Ρώμα το έχω δει, ωραίο, σπρώμαυρο. Ατμοσφαιρικό. Έχει κάτι και αυτό να μας πει. Κινείται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα μπορούσε να έχει και κάποια ξεπετάγματα και μια έξαρση κάποια στιγμή, αλλά είναι μια άλλη σχολή και μια οπτική πολύ συγκεκριμένη. Και αυτό είναι ωραίο. Ένα άλλο ωραίο είναι αυτό που έπαιξαν οι κριτικοί της Λάρισας, μάλλον Μαντινάδας, στον Μαϊμαράκη που πήγε προεκλογική περιοδία. Στίγμα δυνατός ως αρχηγός στο κόμμα. Πότε του δεν εκρύφτηκε στα δύσκολα τα χρόνια αρσενικό παλιά σκοπής τιμά τα παντελόνια. Στο βαγγέλι πολιτικό που έχει αρχές που και μπορεί και θέλει. Χαίρομαι τσάτρες να χωρώ που έχουν παχύ μουστακί. Χιλιά καλώς μας όρισες Βαγγέλη με η Μαράκη. Και πέρασαν πολύ ωραία στη Λάρισα με αυτές τις μαντινάδες. Κρατάμε το στίχο προς το Βαγγέλη με η Μαράκη. Με αρσενικό παλιά σκοπής τιμά στα παντελόνια. Έτσι ακριβώς. Έτσι πρέπει να περιγραφεί και σαν να βλέπω το Βαγγέλη Μημαράκη με εκείνο το χαμόγελο να το απολαμβάνει πάρα πολύ που κάποιος τον λέει αρσενικό παλιά σκοπής που τιμάει τα παντελόνια. Φεύγουμε από αυτή την εικόνα, πάμε στα άλλα αρσενικά τώρα. Κάζα ντε Παπέλ. Προχθές μίλαγα με ένα φίλο, του λέω Αθηναίο αλλά δεν ασχολείται πολύ με την πολιτική. Στην ηλικία μου, του λέω τον Άσο τον Ηλιόπουλο θα ψηφίσεις, ε. Μου λέει ποιον. Λέω τον Άσο τον Ηλιόπουλο, ποιος είναι αυτός. Ανοίγω το κινητό, του βγάζω τη φάτσα σου, μου λέει δεν τον ξέρω. Κάτι μου θυμίζει, μου λέει, κάτι μου θυμίζει. Εσύ, αυτός μου θυμίζει τον καθηγητή από το Casa de Papel. Του λέω και πού να δεις όταν τυνάξει την μπάνκα στον αέρα, θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Ότι βλέπει ο Τσίπρας Casa de Papel, να μείνουμε σε αυτό. Πού βρίσκει χρόνο, πρώτον. Βέβαια, με στο Μαξίμου είναι όλη μέρα, διοικεί τη συγκεκριμένη χώρα, οπότε χρόνος υπάρχει απεριόριστος. Βλέπει το Casa de Papel, ξέρει και λεπτομέρειες, ξέρει και την μπάνκα, ξέρει και ποιος είναι ο προφεσόρ και πού βρίσκει τώρα ομοιότητες του προφεσόρ με τον Ηλιόπουλο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν έχετε κάποια άποψη, στο γνωστό τηλέφωνο πάρετε να πείτε στον άλλον μέσα. Θυμάμαι, Αποστόλη, θυμάμαι. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Την επαναφορά του βασικού μισθού στα 751 ευρώ. Θυμάμαι εγώ είναι καλύτερο. Αφορά τη 13η και 14η σύνταξη και μισθού. Μα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Το ελληνικό θα γίνει πάρκο. Μητροπολιτικό. Θυμάμαι που δεν θα χωρηθεί τίποτα από την περιουσία του ελληνικού λαού. Λαός που θυμάται είναι μαλάκας λαός. Πολύ μαλάκας, αλλά έλα που εγώ έχω και μνήμη ελέφαντα αναθεμάτω. Τον ξεπερνάω το φίλος. Μαλάκας ελέφαντας τότε. Δεν θυμάμαι. Αν έζησα ποτέ μου μέσα εκεί. φίλε, εντάξει. Λαμόγιο Τσίπρας. Λαμόγιο δεν τον είπε κανείς. Περίμενε, ρε. Όχι, δεν περιμένω. Λαμόγιο δεν τον είπε κανείς. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι θα καταφέρουν οι Ελλήνες να βγάλουν τόσο ηλίθιο, τόσο βλάκα πρωθυπουργό σαν τον Κούλη. Καλά, έχουν βγάλει άλλους κι άλλους. Έχει πρωθυπουργό ο Γιωργάκης, ο Κωστάκης, ο Σαμαράς. Τι εννοείς. Εντάξει, αυτό φαινόταν. Είχε και ένα ίχνο σοβαρότητα. Ο Κούλης Καλυμπάμα από χίλια μέτρα την ευλήμα. Ο, κάτσε να τον δούμε. Γιατί, πού ξέρεις την ευλήμα. Τι να δούμε, ρε, ζή, τι να δούμε, ρε. Φαίνεται το έργο από την αρχή, ρε. Από χίλια μέτρα κάνει μπάμπο ότι είναι νούμερο. Μιλάμε για βλήμα τελείως. Ναι. Δεν ήταν γιος του Μητσοτάκη. Το πιθανότερο ήταν να ήταν. Να ήταν του Τέρι Χρυσού, ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, εσύ προτιμάς όλα αυτά να στα κάνει κάποιος που μοιάζει πιο έξυπνος. Εκεί καταλήγουμε. Ότι θα γίνει άλλη πολιτική. Ότι το πρόβλημα του Κυριάκου είναι η χαζομάρα που εκπέμπει. Αυτό είναι το πρόβλημα του Κυριάκου. Όλα τα άλλα καλά. Όχι, δεν το είπα έτσι. Τρεφλώνει τα λεγόμενά μου. Φεύγει, κατάλαβε τι είπα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το αστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο δεν είναι. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Το καμάρωσα. Μου άρεσε πραγματικά πάρα. Δηλαδή τα λέω, μετά τα ακούω και λέω ότι το μάκα και τα τύπα. Το άκουσα και τρελάθηκα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Καλημέρα. Και λίγα λες. Έλα, γεια. Άδικα τα εμβάζετε με το σπαγιάνο κομπέδι. Αυτού τα νικά επέλεξε, δεν έβαλε τυχαία το μέλι. Αυτού τα λέω. Τα λέω. Ξέρεις τι είναι, πριν γεννηθείς να έχεις δουλειά. Για τον Κυριάκο είναι αυτό, ντροπή. Α, όλους τους Έλληνες είναι αυτό. Όλοι οι Έλληνες δεν έχουν δουλειά πριν γεννηθούν, Πριν γεννηθεί ο Κυριάκος η δουλειά. Τα κομματόσκυλα και όλα που έχουμε το κράτος και τα δύο παρακράτη Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τα παιδιά τους τα είχαν τακτοποιημένα από πριν. Και πού είναι το κακό. Επειδή δεν ήσταν εσείς τακτοποιημένοι. Σε όλες τις νευραλικές θέσεις, να πούμε στο δημόσιο κτλ. Και παντού στα υπουργεία και τέτοια, είναι άνθρωποι οι οποίοι αν τύχει θα είναι χρήσιμοι. Δεν είναι χρήσιμοι, πηγαίνει. Πώς τους βρίσκουνε. Βρίσκουνε σε δημόσιους υπάλληλους λεφτά 1 εκατομμύριο ευρώ. Βρίσκουνε σε δικηγόρους, γιατρούς και στις γριές παντού 1 εκατομμύριο ευρώ. Όποιος ήθελε παίρνει λεφτά. Όποιος ήθελε. Αυτό το που είπα στην αρχή, ότι πριν γεννηθείς έχεις δουλειά, είναι και για τους πρωθυπουργούς. Ο γιος του βουλευτή, του πρωθυπουργού, όλοι αυτοί θα γίνουν στη θέση του. Μάλιστα, εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Τα φιλιά μου στην Εύβοια. Τα φιλιά μου. Είχα έρθει Αθήνα. Τώρα έφυγε. Έλα, γεια. Τόσο λέω το μαλάκα που είπε και η δασκαλίτσα προηγουμένω να πούμε Πολάκη. Τον έχει ακούσει, ρε φίλο. Εγώ. Κάτσε, ρε μαλάκα. Το τι είσαι εσύ, το ξέρουν οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να μα το υπενθυμίσει συνέχεια. Και πολύ σωστά λέει να πούμε ότι έχει καλό μνημονικό. Θυμάται την Πέτρα, τα αρχίδια μου τα θυμάται. Πάντως είναι κλασική πασοκική λογική του Τσίπρα. Πετάει στα σκυλιά ένα εύκολο θύμα. Ναι. Θα του την πέσουν προβλεπόμενα όλοι. Από έχουμε ασχολιόμαστε όλοι με τον Πολάκη. Ναι, για να φανεί η διαφορά και το κοντράστ του πόσο σοβαρό και ηθικό είναι ο Τσίπρα. Και όλοι οι υπόλοιποι. Πασοκική λογική βέβαια δεκαετίας των 90, τα ξέρουμε αυτά. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Ντάνος. Αν δεν έχει μέσα τέτοια το βιβλίο δεν αξίζει. Φαντάζομαι θα έχει τέτοια πάρα πολλά. Γράφει και ένας ακροατής με βάση αυτό στο YouTube από κάτω. Μετά τη μέρα πάντα έρχεται η νύχτα. Να, τέτοιου τύπου. Αυτά πουλάνε να ξέρετε, γιατί ο κόσμος ναι μεν τα ξέρει ως αυτονόητα, αλλά θέλει να τα ακούει. Ο κόσμος, ο λαός γενικότερα, οι κοινωνίες θέλουν να ακούν τα αυτονόητα. Τα ξέρουν μέσα τους, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν κάτι που κοντράρει σε αυτό που έχουν στερεοτυπικά δεμένο μέσα στο κεφάλι τους. Θέλουν κάτι, την επανάληψη γενικότερα για να την κάνουν κτήμα τους από την πολύ πολύ φορά. Τώρα θα πάμε, πέρα από αυτά τα φιλοσοφικά, πάμε στα πολιτικά. Πολιτικός διάλογος μεγατόνων, είναι ο Γιακουμάτος και η Μεγάλο Οικονόμου στο ίδιο πάνελ, και θα ακούσουμε πώς εισάγονται νέες πολιτικές ορολογίες στον πολιτικό διάλογο. Ο κόσμος περιμένει, ανοίγει τώρα και θέλει τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Θα τα πούμε θα και γίνει αυτά. Μισό λεπτό. Τι θα γίνει με την εφορία. Όταν αρχίσει και ακούει παραλυρήματα μεγαλείου και τα λοιπά, είναι μην παραλυρήματα μεγαλείου και έγινε από τώρα τα κόμματα τσακωνόντουσαν για να πάρουν τη Μεγάλη Οικόνομη. Έλεος. Όχι, γιατί. Έλεος. Όλα τα κόμματα. Μισό λεπτό. Στα πόδια τη. Μισό λεπτό. Δεν είναι κακό. Τι να κάνω. Δεν είναι κακό. Να σα πω. Είναι η φράση πάντα του πολιτική ορολογία. Τι να κάνω, έχω πέρασει. Τι θα πει ένας πολιτικός, έχει πέρασει. Εδώ μιλάει ο Γιακουμάτος, επειδή λίγο πριν η Μεγαλοοικονόμου έλεγε ότι όλα τα κόμματα τη θέλανε με το που έφυγε από το Λεβέντι, και ενώ ήταν στο Λεβέντι, όλα τα κόμματα τη θέλανε γιατί έχει πέρασει. Και μην κάθεται εκεί, απολαμβάνει τους διαλόγους και χρησιμοποιεί το ατράνταχτο επιχείρημα με μορφή ερωτήματος. Τι να κάνω, έχω πέρασει. Αφού τα από όλα αυτά, έκανε και μια πολύ σοβαρή καταγγελία. μπορώ να πω ότι με πλησίασαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από τους ΑΝΕΛ. Το ΣΥΡΙΖΑ όχι τόσο πολύ. Είχατε προτάσει και τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Ποιος σας πλησίασε τη Νέα Δημοκρατία? Ο κύριος Χατζηδάκης. Στην ημέρα που ήταν στο King George για τα κόκκινα δάνεια. Και του κάνω μια ερώτηση του κύριου Χατζηδάκη και μου λέει: κυρία Μεγαλοοικονόμου, για να σας απαντήσω. Σας κάνω ανοιχτή πρόταση να έρθετε στο κόμμα μας. Είσαστε ανεξάρτητοι. Όχι, ήμουν ακόμη στην Ένωση Κεντρών. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και λέω. Ήταν φιλοφρόνηση. Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν φιλοφρόνηση. Μάλιστα, ο κύριος Ζαγορίτης βγήκε στον πρόεδρο το δικό μας, τον Λεβέντη, και του λέει: πρόσεχε, γιατί παρελοχρούν πάρα πολύ σοβαρά τη βουλευτή να σου. Κύριε, το νόμιζα ότι με παρελοχρούν σεξουαλικά. Δηλαδή, πάει ο Ζαγορίτης και λέει στο Λεβέντη ότι παρενοχλούν τη βουλευτήνα σου και νόμισε ο Λεβέντης ότι την παρενοχλούν σεξουαλικά και έκανε τα δέοντα. Δηλαδή τι, έκανε κινήσεις, απευθύνθηκε στα άλλα κόμματα, κινητοποίησε ανθρώπους, μίλησε με δικηγόρους, τι κάνουμε, μας παρενοχλούν σεξουαλικά τη βουλευτήνα μας και τι θα γίνει. Δημιουργήθηκε έστω και για 5 λεπτά στο μυαλό προέδρου κόμματος η αίσθηση ότι παρενοχλείται σεξουαλικά μια βουλευτήνα και κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά λέγονται στο δημόσιο διάλογο, γι' αυτό σας είπα πριν. Όσοι νομίζετε και πιστεύετε ότι δεν υπάρχει Θεός, κάνετε τεράστιο λάθος, γιατί όλα αυτά άνθρωποι δεν μπορούν να τα πούνε. Θεϊκά σημάδια είναι, θεϊκά δημιουργήματα και κάθονται από πάνω και μας βλέπουν και γελάνε. Δούλευα 40 χρόνια τη νύχτα στα μπουζούκια. Και έχω γνωρίσει όλους τους καλλιτέχνες, 60 και 70 και όλους. Δούλευα σε καλά μαγαζιά. Ναι, Ράιδα, Φαντασία, Στόρκ. Μπα πει τόσο να μην στα απολογώ. Συμπέρασμά μου. Αυτοί οι καλλιτέχνες, αν κάτσει σε μια γωνία και αφουγκραστεί, πώς κουβεντιάζουν, τι λένε κτλ. Εσύ είσαι φάντομ μπροστά του. Δεν θέλω να. Πρόσεχε, ξέρω τι μου γίνεται, ούτε να σε κολακέψω. Αυτοί οι καλλιτέχνες, τα θαύματα είναι κούφιοι εντελώς. Όλοι και να σου πω και ένα άλλο να το μελετήσεις. Ένας που έγινε μεγάλος και διάσημος καλλιτέχνης, ξέρεις από πού, μουσικός και τα λοιπά, από πού έγινε? Από πού? Από την εκμετάλλευση της Χούντας που ο κόσμος ταλαιπωριότανε, αγκομαχούσε και μας έβγαζε παραμύθι με τα Αντάρτικα. Και όταν χρειάστηκε πήγε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο διανοούμενος μουσικός έχει το υπόψη που βάντησε πάνω στην αγανάκτηση του κόσμου με τη Χούντα. Κατάλαβες ποιο σου λέω? Κάτι κατάλαβα. Έλα ρε άντρα μου γλυκέ, σε γλυκό παιδί. Μα τραγανώ. Και σου είπα και ένα άλλο και τελευταίο. Τι? Να μην σου κακοφανεί, πάλι δεν σε παίρνω. Τα σκουπίδια παίρνει εκεί ο Μητσοτάκης, δημοσιογράφος. Δεν πας και εσύ ρε παιδί μου στο ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδάκι μου. Τώρα που κάνουμε κέντρο αριστερά. Τι εννοείς, ο τρόπος πάνε τα σκουπίδια στις εκλογές να πάω κι εγώ, ε? Όχι αγάπη μου, λέω, κοίταξε να δεις. Για όνομα του Χριστού, άτομα που δεν αγανακτείς να τους βλέπεις στην τηλεόραση και να ουρλιάζουνε για να πάρουνε καρέκλα πια ή τίποτα, θέλω να σε πληροφορήσω. Είμαι 70 χρονών και τα 400. Γνώρισα την κοινωνία. Σερβίρισα από τον πιο πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό. Ο πιο παλιάνθρωπος πλούσιος ήταν ο νεόπλουτος. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια. Οι καλύτεροι δημοσιογράφοι που θα μπουν στη Βουλή ή. Οι δημοσιογράφοι, αυτή τη δεξιά κυρίω είναι πάντα οι καλύτεροι. Αυτό το λοβέρδο που βάλανε μέσα είναι. Δηλαδή, όχι από τα πανέρια. Είναι το εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όμως. Ποιος? Ο κύριος Λοβέρδος. Το δημοσιογράφο, λέω. Ναι. Ανεόντως. Αφού είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Ευρωπαϊκό Λαϊκό. Λαμπρό. Αντιπροσωπεύει τη λαϊκή Ευρώπη. Έχει τα ανάγκη, τόλμησε και μου κλείσε το τηλέφωνο. Ναι, ρε μα, σου κλείσε το τηλέφωνο. Άρε μου, στα διάλογα πια. Ε, ποιο είμαι εγώ, ρε μα, μου μουντρέα, θυμάστε την πλακίτσα που σου είχα κάνει, ρε που τα ανάγκη. Ναι, ψαρώσαμε. Έλα, φίλε, ο Αποστόλης, είσαι. Ναι. Να σου πω, μου είπε ο Νίκος ο Ζορτζάτος ότι θέλεις κάποιον για συνοδεία να μου δώσει το τηλέφωνο σου, ο Μουντρέας είμαι. Ναι, για συνοδεία, ναι. Ναι, εσύ θα κάτσεις να σε επιδείξω κιόλας. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε, τι λες τώρα. Ότι θα σε επιδείξω, καλά, δεν σε ενημέρωσε. Τι συνοδεία σου είπε ότι θέλω? Εγώ συνοδεύω επιχειρηματίες, πολλά χρόνια είμαι μες τη νύχτα μαγουστάρης. Escort services κάνεις, φίλε. Τι escort, είναι το escort, ρε μαγκά, δεν καταλαβαίνω. Ωραία, παιδάκι μου τώρα. Το γλεντάς το background. Λοιπόν, έλα να σου πω, γιατί δεν έχω χρόνο, γιατί σε βλέπω και κελαϊδάς λίγο να πούμε. Κελαϊδά, αφού είμαι κελαϊδητός, δεν στο πέ. Ναι, να σου πω, εσύ θες άνθρωπο μαζί, γιατί έχεις ένα πρόβλημα μέσα στη νύχτα. Μπορώ να σε καθαρίσω ότι ώρα. Αυτό είναι αλήθεια, έχεις ωραίο κόμμα. Ωραία. Λοιπόν, γουστάρεις να πούμε να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Αν γουστάρω, λέει, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε βέβαια. Τέλος πάντων, έχεις ωραίο κόμμα. Να σου πω. Τι έχεις, τι ανέχω. Κόλλο, ωραίο. Κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα μου είπε για συνοδεία ότι γουστάρεις να πούμε να κυκλοφορήσεις το βράδυ γιατί είσαι ένα πρόβλημα. Εγώ μου μουντρέ. Έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα να κυκλοφορώ μόνος μου. Ακούς θυμιατό, ακούς θυμιατό. Ναι, άκου Αϊδονάκη. Άκου Αϊδονάκη. Άκου θυμιατό, θα σε λεπιδιάσω. Είσαι θυμιατό. Ναι, ναι. Με κατάλαβε ρε μου. Ποιο είναι, όχι, νομίζω να σε καταλάβω. Άρε, μπουνάκι, με κατάλαβε. Μπράβο, μπράβο, είσαι και ο πρώτο. Έλα, γεια, γεια. Την ιδέα για αυτό που ακούμε, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Φόντας Λάδης, Μάνος Λοΐζος, Αλεξίου Πορτοκάλογλου, εκτέλεση από το Ηρώδιο. Την ιδέα λοιπόν μας την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας πήριξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Κοντά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο. Το τσιγάρο στο στόμα. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Έναν φάρο σταθερότητας, ανάπτυξης και ασφάλειας. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Γιατί μας γελάσαν κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο. Το τσιγάρο στο στόμα. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Φάρος σταθερότητας. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει. Κάπου εδώ και κάπως έτσι. Αφορμή βέβαια από αυτό που είπε ο Κυριάκος για το τσιγάρο στην παρουσίαση του προγράμματος της υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Κάπως έτσι μας ήρθε η ιδέα για να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Μια τζουρίτσα μικρή μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού και ο λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Στην κορυφή της λίστας με τα δάνεια που έχουν πάρει οι πολιτικοί, ποιος είναι πρώτος? Πολάκης. Αν είναι δυνατόν. Όχι. Ο Κούλης. Ο Κούλης. 3.141.000. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις. Έχεις καταλάβει ότι έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ κανονικέ. Μη σου πειράξουν το ΣΥΡΙΖΟΥΛΙ σου. Αμέσως εκεί να υπερασπιστείς να κάνεις. Ο Κυριάκος Μωρή έχει και ένα σπίτι του Βολτέρου. Ο Πολάκης τι έχει? Σωστό. Ο Κυριάκος έχει καμιά δεκαριά offshore που πρέπει να συντηρήσει, να πληρώσει λογιστή. ΦΠΑ το ένα τ' άλλο. Ο Πολάκης τι έχει? Με τα δανεικά πήρε το σπίτι του Βολταίρου. Τη σοφσό τη γυναίκα του πώ συντηρεί? Ποιο ακολουθεί? Ποιο? Μηταράκης. 1.152.000. Ο Μηταράκης. Ο Μηταράκης. Ο Μηταράκης. Μπράβο. Χαϊκάλης 951.000. Κουίκ 870 και Κουντουρά 855. Να τι πεντάδα. Με αυτού δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση με του άξιου. Αυτοί ξέρουν πώ να πάρουν το χρήμα. Α, μπράβο. Λοιπόν, μέχρι και ο Πάκης έχει πάρει δάνειο 155.000. Ευρώ. Τι να το κάνει να πάει στο δάνειο? Για συντήρηση, παιδί μου, θα σκουριάσει έτσι ακίνητος. Θα σκουριάσει. Έχει πολλά σέρβις. Να καταλήξω ότι τους κρατάνε από 10 μεριές. Οι τράπεζες τους δίνουν δάνεια, οι τράπεζες που εμείς ανακεφαλαιοποιήσαμε και που ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει με αίμα. Και βγαίνουν και μας κουνάνε το δάχτυλο ότι ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, συγγνώμη. Γι' αυτό φροντίζουν συνεχώς να κατεβάζουν τις δυνατότητές μας. Τι δεν καταλαβαίνεις? Γιώργο Παπανδρέου Κομμούνη, θα σε κάνω σαπούνι! Κύριε Σβησδέκης, αν είναι δυνατόν. Αυτή η εξαιρετική πολιτικοσατηρική παράσταση, καθαρή εξόδιο, εκτός από την Κρήτη, θα πάει και σε άλλα νησιά. Μη χαίρεσαι. Όχι στην Πάτμα που είναι μικρό νησί, ας πούμε στοιχείο. Στοιχείο, element. Υπάρχει περίπτωση στη θερινή σεζόν όμως, Ιούνιο. Ιούνιο ή Σεπτέμβρη. Α, ωραία. Τι ωραία, μωρή, θα έχεις φύγει τότε. Εδώ θα είμαι καλέ τον Ιούνιο. Δεν γίνεται να μας δώσεις το τηλέφωνο της Ιριζέας, ε. Πες της ο Χωταρή, βάζει το τηλέφωνο σου, πες. Να ξεχαραμανιάσεις, θες. Όχι, ρε φίλε, να θέλω να γνωρίσω τη γυναίκα. Τελικά μου φαίνεται η πιο ξύπια ακροάτρια της εκπομπής σου είναι η Ιριζέα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό ξαναπέστε. Εγώ λέω και εσύ. Η Ιριζέα, εσύ και η Λουκά, νομίζω. Ρε μάγκα, να σου πω κάτι. Όχι, όχι, δεν θέλω. Αφού συμφωνούμε, τέλος. Έλα, γεια. Έχετε πάρει πρέφα το βιντεάκι που έβγαλε ο Νικολόπουλος. Τι έβγαλε πάλι, γέροντα την ευχή? Όχι, γέροντα την ευχή. Πολύ ωραίο βιντεάκι για την καινούργια παράταξη, το Νέα Πάτρα που κατεβαίνει ο Δήμαρχος Πάτρας. Α, πώς λέγεται, ΝΕΠΑ? Λέει καλό στον Νινί, λέει μια μευτή. Πολύ είναι καταπληκτικό, σου λέω, δες το. Και φυσικά, όχι, σε πειρά σου πω ότι ελπίζω να τον καλέσετε τώρα όπως είχατε καλέσει τον Δήμαρχο Πάτρας. Ναι. Καλέσετε και τον Νικολόπουλο. Εννοείται. Η δουλειά του παπά δεν είναι λειτουργήμα. Του Νίκου του παπά, ναι. Όχι του Νίκου του παπά, ρε, του παπά της εκκλησίας. Της εκκλησίας δεν ξέρω, παπαριές, του Νίκου του παπά, εγώ λέω. Και γενικώς του παπατζή Σιριζέου είναι λειτουργήμα. Καλά, υποτίθεται ότι και του δημοσιογράφου είναι, αλλά στο γάμπι. Άσε του δημοσιογράφου τώρα, τώρα λέμε για του Σιριζέου. Οι παπάδες που λες της εκκλησίας, ξέρεις ότι εγώ πιστεύω. Λοιπόν, τους έκανε ο Τσίπρας να ξεφτυλιστούν στα μάτια του κόσμου, διότι βλέπεις πως κάνουν για το μεροκαματάκι να είναι δημοσιοί υπάλληλοι, τι να γίνουμε τη σύνταξη. Κατάλαβες, ένα από τα πλεοκτήματα του Τσίπρα είναι και αυτό. Όχι ένα, άλλο ένα. Άλλο ένα. Άλλο ένα. Βίβα Τσίπρας, εγώ θα πω. Βίβα Τσίπρας. Πάμε με τον Αλέξη Γερά. Με τον Αλέξη Γερά για αριστερά μνημόνια. Μαύρο στο φίλο του Χριστοφοράκου, το γιο του Τέρι του Χρυσού. Μαύρο. Όλη Τσίπρα για αριστερά μνημόνια. Στο να μου χέρι το αξιγάρο. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει. Σχόλασε, σχόλασε, δω βλέπει τώρα.